Ja, dus nou zijn we nog steeds op de Reclaim the Seeds. En, om 4 uur is er weer een iets. En nu... Hallo, hey. We zijn live op Radio Pattenpoe. Ja, ik ben het net. Ik ga eerst even de winkel door. Oh, je hebt nog niks meegemaakt? Nee, ik heb nog niks te vertellen eigenlijk. Shit. Maar heb je wel plannen? Ja, ik heb wel heel veel plannen nog vandaag. Of ideeën of zo? Ja, ja, ik dacht daslook plukken en lekker pesto maken. Waar is de daslook? In het Amsterdamse Bos. Was ik van de week, ja? Fiest ik er doorheen. Nou weet iedereen vol. Dat hij meeluistert. Hè? Ja. Dus ga vooral naar het Amsterdamse Bos. Alle luisteraars van Pattenpoel zijn nu onmiddellijk het Amsterdamse Bos aan het leeg plukken. Ja, wel goed wassen. Met de hondenplas eraf. Ja, ja, ja. Oh ja, en de vossen. Nee, maar dat is wel te gek inderdaad. Ja, daslook is echt geweldig. Dit is de tijd van het jaar blijkbaar. Ja. Ja. Ik was verrast. Ja. Toch wat meegemaakt. Ja, nou dankjewel. Dat is goede informatie. Okay. Ja, dankjewel. In het Amsterdamse Bos, ergens. Fijne dag. Ga je niet verder aanduiden? Nog een beetje waar. Bij de geitenboerderij in de buurt. Oh, bij de geitenboerderij. Ja. Nou, ik denk dat je heel veel plekken hebt, toch? Ja, natuurlijk. Daslook. Zoek het op. Dankjewel. Ja, nou, dat is een goede tip. Want van daslook kun je een hele lekkere pesto maken. En die kun je hier ook vinden in zakjes. Maar je kan het ook zelf maken. En nou, misschien kunnen we dan om het recept even af te maken. Even vragen hoe dat zit. Want er is daslook gesignaleerd. In de... Hoe heet het hier eigenlijk? De druivenkast, geloof ik, of zo. Hallo.